poşetlerde aslanlar, yakıp yıkıp kulak toplayanlar, her gün manşetlerde aslanlar, yakıp yıkıp kulak toplayanlar. Üniformasında buldu kendini o soluksuz tarihsiz olanlar. Üniformasında buldu kendini soluksuz tarihsiz olanlar. Oy yapmayın, oy yapmayın, oy yapmayın, oy yapmayın, oy yapmayın. Ayaklanır duygularım, ayaklanır. Şuramda bir kuş kanatlanır. Kiminin elleri, kiminin gözleri, oh, her gün pencerenizden dalgalanır. Kiminin elleri, kiminin gözleri, oh, her gün pencerenizden dalgalanır. Ali ile Sıra Dışı. Atsız kitaplara ölüm sıradanlaştı çocuklara. Kara çalındı atsız kitaplara, ölüm sıradanlaştı çocuklara. Elim avucum düşlerim kan revan, oy kar yar baktım yamaçlara. Avucum düşlerim kan revan, oy kar yar baktım yamaçlara.

hiç de seni. Sona eklenmeli sözün öncesi. Dışı eli yakar, içi de seni. Sona eklenmeli sözün öncesi. Ayrılık gününün kör dereleri. Bölünüp gidiyor nehir dediğin. Ayrılık gününün kör dereleri. Bölünüp gidiyor nehir dediğin. İnsan ömrünü neye vermeli? Para mı, onur mu? Taş dikenli yok. Bir insan ömrünü neye vermeli? Para mı, onur mu? Taş dikenli yok. Ağacın köküne inmek mi yoksa? Çırpınıp duruyor yaprak dedi. Ağacın köküne inmek mi yoksa? Çırpınıp duruyor yaprak dedi. Bir insan ömrünü neye vermeli? Değerli halk ozanımız Hasret Gültekin'in muhteşem türkülerinden birisiydi. Sivas Madımak Oteli'nde yakılarak katledilen, başta ozanımız olmak üzere tüm canlarımızı sevgi ve saygıyla anmış olduk. Şimdi halkların kardeşliği diyelim. Önce Arapça, ardından Kürtçe güzel bir eser paylaşalım. Ali Eldik. Radyo Akdeniz. Ali ile Sıra Dışı. Thank you. واشتري المدرج يا عمي خدني معاك عشان لا تفرج وانزل عسوق الطويل واشتري المدرج كشفت عن صدري وقال التعب فرج رمان قلب استوى سهره يا عيني يما رمان الهوى يما مو بدايه مشروب جرح الهوى يا ناس ولا Radyo Akdeniz. Ali ile Sıra Dışı devam ediyor. Tokem raşiya asme biyotari beznat yarındege mrebiya mezele beznat yarındege mrebiya mezele tokem raşiya asme biyotari beznat yarındege mrebiya mezele beznat yarındege mrebiya mezele merde namına gule merde namına merde namına gule merde namına merde namına gule gule merde namına merde namına gule gule merde namına to deze sareme adı rozereme bare velemına to deze sareme adı rozereme bare velemına Tatimde vezle ve torani Riye hona tatimde ezle ve torani

gece karanlık ama bütün korkulardan uzak. Bir sevdalım neresine tek başına. Ölüme bir soluk kadar tek başına. Zindanda yatarken bile asla yalnız kalmam. Grupa'da Yaşam isimli muhteşem eserini yayınladık. Belki de bu akşamın sizlerden en çok istenen türküsüydü ve programımızın sonunda paylaşmış olduk. Son olarak paylaşıyoruz, sonlara doğru paylaşıyoruz. Herkes dinleyebilsin diye sonlara bırakıyoruz en çok istenen eserleri. Şimdi İlkay Akkaya, sondan bir önceki eserimizi ondan dinletelim. Şu saatlerde gerçekten hani programımızın sonlarına doğru yaklaşmamıza rağmen mesaj trafiği bir an olsun eksilmedi. Zaten gerek yurt dışından gerek ülkemizin farklı yörelerinden gerekse de ilimizden çok sayıda sahiplenen bizlere destek olan dinleyicilerimiz, yoldaşlarımız var. Hepinize tek tek teşekkür ediyorum. İletişim adreslerimizi de bu arada tekrar paylaşmış olalım. Instagram ya da Facebook üzerinden Ali ile Sıra Dışı. Buradan bizlere katılabilirsiniz. Instagram üzerinden Ali ile Sıra Dışı, Facebook üzerinde de sayfamız var. Ali ile Sıra Dışı, buradan bizlere katılabilirsiniz. İlkay Akkaya'nın uzun zamandır paylaşmadığımız güzel eserlerinden biri ve bu eserimizi şu saatlerde bizleri dinleyen, sahiplenen herkese armağan olarak gönderelim. Uyur idik, uyardılar. Radyo Akdeniz. Ali ile Sıra Dışı. İlkay Akkaya, Uyur İdik Uyardılar isimli türküsünü yayınladık ve bu akşamın son eserini yayınlayacağız. Vedamızı tabii ki her akşam olduğu gibi halkın sanatçıları grup yorumla yapacağız. Ulaş Ağıt, Gündoğdu Marşı ve Kızıldere eserleriyle bu akşamı noktalıyoruz. Her akşam olduğu gibi bu akşam da bizleri yalnız bırakmayan, dostların arasında güneşin sofrasında yer veren ve destek mesajlarıyla bizlere yoldaş olan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Ali ile Sıra Dışı Instagram ya da Facebook üzerinden her zaman bizlere katılabilirsiniz. Ali ile Sıra Dışı Instagram ya da Facebook üzerinden bizlere yoldaş olabilirsiniz. Yarın akşam haftanın son programında yeniden bir arada olmak dileğiyle hepinize iyi ve mutlu bir akşam diliyorum. Türkülerle Türkü Tadında Radyo Akdeniz'de kalın. Radyolarınızın başından da ayrılmayın diyorum. Bu akşam da birbirinden güzel türküler seçtim. Sabaha kadar bu güzel türküleri dinleyebilirsiniz. Ve her akşam söylüyorum, bu akşam da böyle bitirelim. Gülmeyi, gülümsetmeyi ve umuda dair düşlerinizi hiçbir zaman yitirmeyin. Radyo Akdeniz Ali ile Sıra Dışı. Bizimkiler böyle ölür. Ali ile sıra dışı sona erdi. Thank you.

sultanım, gönlüm hastadır, kimseye diyemem. Gönlüm yastadır, bilmem deli oldu, bilmem ustadır. Öyle bir sevdaya saldı dert beni. Dem mi dem mi şirin dem mi, gelir geçer dünya gam mı? İlere cennet cemal, ilere cennet cemal. Kötüye kasavet gam mı? Hudey hudey şah aşkına, sen yardım eyle düşküne. Hudey hudey bir aşkına, sen yardım eyle düşküne. Dem mi dem mi, dem mi dem mi. Radyo Akdeniz. Ne malacak felek beni? Bana ne yazdan bahardan, bana ne borandan kardan, bana ne yazdan bahardan, bana ne borandan kardan, aşağıdan yukarıdan yolun sonu görünüyor, aşağıdan yukarıdan yolun sonu görünüyor. Geçtim dünya üzerinden, ömür bir nefes derinden, bak feleğin çemberinden yolun sonu görünüyor. Ezrail'in gelir kendi, ne ader ne efendi, sayılı günler tükendi, yolun sonu görünüyor. Geçtim dünya üzerinden, ömür bir nefeslerinden, bak feleğin çemberinden yolun sonu görünüyor. Ezrail'in gelir kendi, ne ader ne efendi, sayılı günler tükendi, yolun sonu görünüyor. Merhameti yüreği yok, bu dünyanın dileği yok, merhameti yüreği yok, kılavuzun gereği yok, yolun sonu görünüyor, kılavuzun gereği yok, yolun sonu görünüyor. Geçtim dünya üzerinden, ömür bir nefes erinden, bak feleğin çemberinden yolun sonu görünüyor. Ezrail'in gelir kendi, ne ader ne efendi, tükendi yolun sonu görünüyor. Geçtim dünya üzerinden, ömür bir nefeslerinden, bak feleğin çemberinden, yolun sonu görünüyor. Ezrail'in gelir kendi, ne haber ne efendi, sayılı günler tükendi, yolun sonu görünüyor. Dışarı pencereyi aç, soluğun çıksın dışarı. Sen büyütmedin mi canım ciğerinde onu? Soluğun hayatı canım yıkasın diye. Sarsın dünyayı, pencereyi aç, sesin sarsın dünyayı. Duyulur elbet canım, duyulur tahtelerde. Duyulur elbet canım, yürek tanır kendini, yürek tanır kendini canım, yürek tanır kendini. Duymak ve hissetmek istedikleriniz için gün boyu Radyo Akdeniz dinleyin. ağlama gözlerim. Mevlam Kerim'dir, Mevlam Kerim'dir. Derman arar iken derde düş oldum. Derman arar iken derde düş oldum. Ağlama gözlerim, Mevlam Kerim'dir. Ağlama gözlerim, Mevlam Kerim'dir. Dedim yâre gidem nasip olmadı. Dedim yâre gidem nasip olmadı. Ağlama gözlerim, Mevlam Kerim'dir. Ağlama gözlerim, Mevlam Kerim'dir. Sözcüklerim var mı yor uzaklarına, birer birer düşüyor bütün hep meğrelerim. ağır yenilgiler ararak, ağır yenilgiler ararak. Adresinde yokluk, yağamet bilerek, sadece susarak özlüyorum, özlüyorum seni. Hiç tanımadan ne garip, hiç tanımadan ne garip. Sadece susarak özlüyorum seni. Hiç tanımadan ne garip, ne garip. Sense uzak, çok uzakta. Bir denir gibisin resimle yerde. Bir deniz gibisin resimle yerde. Son dersim olur, göçerim mecburen. Duydum çok sonra da kanadın önem. Bir de gül ağacın aynı tadı veriyor zaten. Ağacın aynı tadı veriyor zaten. Adresinde yokluk, yağamet bilerek, sadece susarak özlüyorum, özlüyorum seni. Hiç tanımadan ne garip, hiç tanımadan ne garip. İşte buna bıçak çekiyorum. Şimdi adı yok hiçbir sevgilim. Zaman o zaman değil şimdi. Yalnız ben miyim? Ahır zamanda derviş mekanına aşk ile çağırır. Ahır zamanda. Atlas Kırtasiye'de 16-22 Kasım kampanyası başladı. Double A 80 gram 111 lira 90 kuruş. HB 80 gram 77 lira 90 kuruş. Faber fosforlu kalem 3 lira 90 kuruş. Tüm ofis ihtiyaçlarınız bir iş gününde temassız ödeme imkanıyla kapınızda. Siparişleriniz için 0326 223 24 25 ve 0532 698 1741'i hemen arayabilirsiniz. Bu fırsatı kaçırmayın. Paksoy Döner, damak tadınıza layık eşsiz lezzet, özel soslu brost, pide, fast food, vitamin bar konseptiyle hizmetinizdeyiz. Nezih ve ferah ortamıyla aile yerimiz mevcuttur. Bizi Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz. Adresimiz paksoy_döner. 0326 233 23 23 233 28 28 Serin Yol Hatay Caddesi'ndeyiz. Kuzey Tepe Sera Garden'da şimdi kahvaltı zamanı. Kahvaltı kişi başı sadece 25 lira. Üstelik çocuklardan ücret almıyoruz. Hijyenik ortamda, açık havada bol çeşitli yöresel ve doğal ürünlü kahvaltı sofraları, ızgara çeşitleri ve kebap, tatlılar, dünya kahveleri, dondurma çeşitleri, sıcak soğuk içecekler, tost ve burgerler. İki katlı terasıyla Sera Garden'da. Sera Garden, Kuzeytepe Simge Market arkasında. 0539 698 22 28. Açmışım yüreğimi, dayanılmaz acılar. tutuşmuş bir kelebeğin bir yaralı ceylanla yitirdim yüreğimi dağların bulutlarında yitirdim yüreğimi gülümün gülüşlerinde tutuşmuş bir için gün boyu Radyo Akdeniz dinleyin. Radyo Akdeniz Deniz. Şikayetim var cümle yasaktan Dillerimi hakim bey bağlasan durmaz Gelsin jandarma polis karakoldan Fikrim firarda mahpusa sığmaz eyvah Mahpusa sığmaz eyvah olur yerle yeksan olurum gün olur şahım devri devranda kanun üstüne kanun yapsalar söz uçar yazı iki cihanda eyvah